السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اِتسُ نِہون نِی کِمَشِتَ کا، یعنی آپ کب جاپان آئے۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ آج غیر ملکی طالب علموں کے ہاسٹل میں جہاں انا رہتی ہیں وہاں پر ایک پارٹی ہو رہی ہے۔ تو آئیے سبق نمبر 12 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اِتسُ نِہون نِی کِمَشِتَ کا، آپ کب جاپان آئے۔ اور اب مکمل مکالمہ سنیے۔ ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか？ 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた？ まあ。 اور اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ سکورا رودریگو سے پوچھتی ہیں، رودریگو سان وا ایتس نیہون نی کیماشتا کا، رودریگو صاحب آپ کب جاپان آئے۔ رودریگو سان، یہ رودریگو کا تعظیم کے لفظ سان کے ساتھ لیا جانے والا نام ہے۔ وا یہ موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے۔ اِتس اس کا مطلب ہے کب، نیہوم یعنی جاپان، اور نی یہ مقامات، وقت یا صورتحال کی عکاسی کرنے والا لفظ ہے۔ یہاں یہ کسی شخص کے منتقل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیماشتا یعنی آئے، یہ فعل آنا کی ماضی کی شکل ہے۔ اصل فعل یوں ہے کیماس، فعل کی ماس شکل کا ماضی بنانے کے لیے ہم ماس کو ماشتا کے ساتھ بدلتے ہیں۔ ٹھیک کہا نا میں نے انور صاحب؟ جی بالکل ٹھیک کہا۔ یہ جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے اختتام پر لگایا جانے والا لفظ ہے، اور اسے اٹھان کے ساتھ کہتے ہیں۔ اِتسُ نِہون نِی کِمَشِتَ کا، آپ کب جاپان آئے، یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ اور رودریگو جواب میں کہتے ہیں سان گاتس نِی کِمَشِتَ، میں مارچ میں آیا تھا۔ سان گاتس اس کا مطلب ہے مارچ۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلا عدد 3 کے لیے سان، اور دوسرا لفظ جس کا مطلب ہے مہینہ گاتس۔ نی وقت کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، کیماشتا یعنی آیا تھا۔ انور صاحب ہمیں مہینوں کے نام بھی بتا دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ کسی مہینے کی بات کرنا چاہیں تو اس کے عدد کے ساتھ گتس لگا دیں، لیکن 4, 7, اور 9 کے لیے ان عادات کو کچھ مختلف انداز میں یعنی یوں کہتے ہیں شی شچی ک۔ تو آئیے پھر جنوری سے دسمبر تک کے مہینوں کے نام یاد کرتے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جنوری کو کیا کہتے ہیں۔ جنوری کو کہتے ہیں ایچیگاتس، اور فروری کو کیا کہتے ہیں؟ فروری ہے نیگاتس، مارچ سانگاتس، اپریل شیگاتس، مئی گوگاتس، جون روکگاتس، جولائی شچیگاتس، اگست ہچیگاتس، ستمبر کگاتس، اکتوبر جیگاتس، نومبر جیچیگاتس، اور دسمبر کو کہتے ہیں جیگاتس۔ اب مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ سکورا رودریگو سے پوچھتی ہیں مو نیہون نو سیکاتسو نی نارتا، کیا اب آپ جاپان کی زندگی کے عادی ہو گئے ہیں؟ مو اس کا مطلب ہے اب تک یا پہلے ہی، اور نیہون کا مطلب ہے جاپان۔ نو یہ اسموں کو جوڑنے والا حرف جار ہے، سیکاتسو یعنی رہن سہن یا زندگی، چنانچہ نیہون نو سیکاتسو کا مطلب ہوا جاپان کا رہن سہن یا جاپان کی زندگی۔ یہاں نیہون نو سیکاتسو نی میں نی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ نارتا آدھی ہو گئے، یہ فعل آدھی ہو جانا کی ماضی کی شکل ہے، اصل فعل ہے ناریماس، اور یہ اس کی تکمیلی شکل ہے۔ انور صاحب ذرا ایک منٹ ٹھہریے، ناریماس کی ماضی کی شکل ناریماشیتا ہوگی نا؟ جی بالکل، لیکن فعل ناریماشتا یعنی آدھی ہو گئے کو کہنے کا بے تکلفانہ انداز ہے ناریتا۔ جب سکورا رودریگو سے بات کرتی ہیں تو وہ بے تکلفانہ انداز استعمال کرتی ہیں، کیونکہ وہ سینئر ہیں۔ ناریتا تا پر ختم ہوتا ہے، تا پر ختم ہونے والے فعل تا شکل کے فعل کہلاتے ہیں۔ تا شکل کے فعل کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم صرف اسے اٹھان کے ساتھ کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ناریتا۔ اس پر رودریگو جواب دیتے ہیں اے ماں، جی ہاں کسی حد تک، یہ ایک اقراری جواب ہے۔ اس میں لفظ اے اقرار کے لیے ہے، اور اے ماں کہنے سے یہ ایک مبہم تصدیق بن جاتی ہے۔ آئیے اب سبق نمبر 12 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اِتسُ نِہون نِی کِمَشِتَ کا، آپ کب جاپان آئے۔ رودریگو سان وا اِتسُ نِہون نِی کِمَشِتَ کا، 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた？ まあ。 और अब बारी है हमारे कॉर्नर गुर की बातें की। इस प्रोग्राम की सुपरवाइजर अकाने तोकुनागा हमें आज के अहम नुकात बताती हैं। अनवर साहब, आज हमने ता शक्ल के फेल के बारे में जाना, तो हमें ये बताइए कि मास शक्ल के फेल को ता शक्ल में कैसे बदलते हैं। चलिए प्रोफेसर साहिबा से पूछते हैं। प्रोफेसर साहिबा कहती हैं कि फेल की ता शक्ल ان افعال کی ترتیبی شکل ہے جو تا یا دا پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ فعل کی ماضی یا اس کی تکمیلی شکل ہے۔ ماس شکل کو تا شکل میں بدلنے کا بنیادی طریقہ ماس کو تا میں بدلنا ہے، جیسا کہ نارے ماس یعنی عادی ہونا، تبدیل ہو کر بنتا ہے نارے تا۔ نارے ماس میں ماس سے عین پہلے رے ہے، یعنی اس میں ایک ہی آواز ہے۔ یہ طریقہ کار ماس سے پہلے کے حرف میں ایک ہی آواز رکھنے والے تمام افعال پر لاگو ہوتا ہے، اور کچھ ایسے فعل بھی ہیں جن میں ماس سے پہلے کے لفظ میں ای کی آواز ہوتی ہے۔ دوسرے طریقہ کار میں نہ صرف ماس کو تبدیل کیا جاتا ہے بلکہ اس سے پہلے کے لفظ کو بھی تبدیل کرتے ہیں۔ اگر ماس سے عین پہلے لفظ ری ہے تو آپ ری اور ماس کو اکٹھے یعنی ری ماس کو تا کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں، جیسا کہ اتسماری ماس یعنی اکٹھا ہونا، تبدیل ہو کر بنتا ہے اتسماتا۔ یہ اصول اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے جب ماس سے پہلے کی آواز ای یا چی ہو۔ اس میں آپ ای یا چی اور ماس کو اکٹھے تا کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، اور اگر ماس سے پہلے می، نی یا بی ہو تو آپ اس لفظ اور ماس کو ایک ساتھ ندا سے بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یومی ماس یعنی پڑھنا سے بنتا ہے یوندا۔ اسے ہم ایک گیت سے یاد کرتے ہیں۔ اب اگر ماس سے پہلے لفظ کی ہے تو آپ اس لفظ اور ماس کو اتا سے تبدیل کریں گے، اس لیے کیکیماس یعنی سننا، تبدیل ہو کر بنے گا کیتا۔ اگر ماس سے پہلے لفظ گی ہے تو آپ اس لفظ اور ماس کو ادا سے تبدیل کریں گے، جیسا کہ ایسوگیماس یعنی جلدی کرنا، تبدیل ہو کر بنے گا ایسوئیدا۔ لیکن ایک فعل ایکیماس یعنی جانا اس ضابطے سے مستثنا فعل ہے، یہ تبدیل ہو کر بنے گا ایتا۔ اس حصے کے لیے گیت یوں ہے۔ تو آئیے اب یہ گیت پورا سنتے ہیں۔ اصل میں فعل کی تا شکل بالکل اسی طرح بنتی ہے جیسا کہ آپ نے سبق نمبر 8 اور 9 میں تے شکل بنانا سیکھا تھا۔ آپ تے کو تا میں اور دے کو دا میں تبدیل کرتے ہیں۔ سامعین، یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں۔ ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ۔ اس میں ہم آوازوں یا رویوں سے مماثلت رکھنے والے الفاظ کو متعارف کرواتے ہیں۔ اچھا، تو وہ خوشگوار موڈ میں گفتگو کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ جاپانی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سے لوگوں کے خوشگوار موڈ میں اچھا وقت گزارنے کو بیان کرتا ہے، وہ ہے وائی وائی۔ وائی وائی جی، اور اس سے ملتا جلتا ایک صوتی لفظ ہے گایا گایا۔ یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ کئی لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے بہت شور مچا رہے ہیں۔ کیا یہ آواز ایسی ہی نہیں لگتی؟ تو سامعین، آج کے صوتی الفاظ میں ہم نے وائی وائی اور گایا گایا متعارف کروائے۔ آج کے سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے آننا کے ٹویٹ۔ آننا دن بھر پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ ہر کسی نے میری تھائی کری کو پسند کیا۔ میں نے سنا ہے کہ جاپان کا کری کا اپنا انداز ہے اور یہ بچوں میں خاص طور پر بہت مقبول ہے۔ سامعین، سبق نمبر 12 آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ آج کا کلیدی جملہ تھا اِتس نِہون نِی کِماشِتا کا، آپ کب جاپان آئے؟ جی تو سامعین، یہ پارٹی اگلے سبق میں بھی جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔